right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM. Sper că toată lumea este pregătită pentru o nouă ediție Airplay 100. Clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România începe fix în acest moment. Pe locul 100 se află Pitbull, Neo și Afrojack cu Give Me Everything. Pe locul 99, Camelia, prima oară în coborâre 5 poziții. Pe 98, Mohombi cu Bumpy Ride. Iar pe locul 97, Florida, ascultăm chiar în acest moment Good Feeling. Hitul semnat Florida este pe locul 97, pe 96 Will.i.am și Eva Simmons. This is Love, pe locul 95 Joao Lucas și Marcelo. Mergem pe locul 94 pentru noul single Radio Killer, se numește Calling You. Let me hear you say I love you.

routine. Ready fi make you sweating. Ties them I'm checking, legs them I'm setting. Built for hard stepping. Me can't lose, I'm betting. You got me, I can't ignore it. It's me and you forever, girl. John Paul featuring Alexis Jordan, Got to Love You, în coborâre 6 locuri. Pe locul 89, Ina cu Caliente, în coborâre 1 loc. Pe locul 88, Maroon 5, noul lor hit se numește Payphone. Pe 87, Narcotic Sound și Christian D cu Vai. Pe 86, Biță, Nopți albe pentru zile negre. Locul 85 este ocupat de Stroke 69, Jamaica. Acum o invităm în studio pe Andreea Berghia pentru... Artista săptămânii a fost desemnată Rita Ora, protejata lui Jay-Z, pentru că apare în mai toate revistele care vorbesc despre muzică și mai toate clasamentele de la vest, unde a făcut senzație de la primul hit. În Airplay 100 aduce un single nou, How We Do, Party and Bullshit, piesă inspirată de un cântecel din 93 care a influențat hiturile mai multor artiști. Andrew Lewis cânta și el Party and Bullshit, de asemenea 50 Cent sau Austin Alsina. Despre piesa Rita Ora, pot să vă spun că inițial s-a numit Wait For It, mai făcut ei puțin brainstorming în studio și a ieșit și ascultăm în Airplay 100 Rita Ora, How We Do, Party and Bullshit. I stumble up to the window, open the curtains to blinding lights, makeup all over the pillow. What went on last night? And party and Rita Ora și hitul de pe locul 84 în Airplay 100 la Kiss FM, How We Do. Pe locul 83, Stroke 69, Beautiful Smile. Pe 82, Bruno Mars. Pe locul 81, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, în coborâre 20 de poziții. Shakira cu Loca. Pe 79, My Candice featuring Evelyn, One Night in Ibiza. Următorul hit pe care vreau să-l ascultăm împreună la Kiss FM este pe locul 78 și se numește Suave. Suave mente. It's like deja vu, baby. I know you crave it, and I can say that you've been so patient. Featuring Pitbull și Mohombi, Suave, hitul de pe locul 78. Pe 77, El Bandido. Pe 76, adică un loc mai sus, Big Love. Mergem pe locul 75, aici ne întâlnim cu Mina Kay, Everybody on the Floor. Oh,

sunt Cristi Nițu, Airplay 100, continuă la Kiss FM, locul 70 ocupat de Kaya featuring Mania Maniacs, Crazy Love. Pe locul 69, RJ featuring Pitbull. Pe 68, Takata. Pe 67, Shana cu Out. Pe 66, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Locul 65, ocupat de Fly Project cu muzica. Pe 64, Calvin Harris, Again, Feel So Close. Noi ne oprim pe locul 63, unde ne aștepta Shaggy cu Dame. Like that, keep it up like that, girl. My lady, this loving won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Your loving makes me melt away. You makes me melt away. Your touches make me melt away on a summer day. me tonight, night, night, night, night. Never say goodbye, bye, bye, bye, bye. Close your eyes, be mine, mine, mine, mine, mine. Remember the good times together. Stay with me tonight, night, night, night, night, night. Come give me some more, so give me some more. Come give me some more, so give me some. Stay With Me Tonight, hitul celor de la Deepside DJs, este în coborâre 4 poziții până pe locul 62. Pe locul 61, Lifehouse cu Storm și iată că am parcurs încă 10 poziții împreună, iar acum vă dau în boxe recapitularea. Number 69. Number 67. Number 66. Number 65. Number 64. I feel so close to you right now. Continuăm împreună ascensiunea spre prima poziție din Airplay 100, pe locul 60, Guess Who și Demoga, tot mai sus, pe 59, Jennifer Lopez featuring Pitbull, Dance Again, în coborâre 13 locuri. Avem un new entry, pe locul 58, o piesă care îmi place foarte mult. Este noul hit Fly Project, se numește Back in My Life. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. See your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. New entry this week. Stay with me, stay with me. I'll never be alone. Stay with me, stay with me. I'll never be alone. Stay with me, stay with me. Săptămâna aceasta direct pe locul 58 în Airplay 100 la Kiss FM, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Noul hit semnat Fly Project se numește Back in My Life. În cazul în care vă întrebați cui aparține vocea feminină, vă spun eu chiar acum, este vorba despre colega noastră de la Kiss FM, Ana May. Urcăm locul 57, Pitbull și Chris Brown, International Love, în urcare 8 poziții. Pe 56, Florida și Sia cu Wild Ones. Locul 55, ocupat de Fan și Janelle Monáe, We Are Young. În timp ce pe locul 54 urcă 41 de locuri Corina cu noul ei hit. În altă urcare din această săptămână, fix 41 de poziții până pe locul 54 pentru Corina. Pe locul 53, Don Omar și Lucenzo. Pe 52, Deep Central, Speed of Sound, coboară 5 locuri. Pe locul 51 se instalează Sean Paul și Doesn't Mind și vă dau un boxe încă o recapitulare. Number 60. Yeah.

can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Foarte power piesa cântată de Rihanna, se numește Where Have You Been. Ocupă locul 47, pe 46 Maximilian cu Sophie, pe locul 45 Lucian Demoga și Liviu Teodorescu, Electronic Symphony. Pe locul 44 Adele, Someone Like You, în coborâre două locuri. Mergem pe locul 43 pentru o întâlnire cu Adrian Sână și Sandra N, Angel, în urcare 5 locuri. Cuvintele ce vreau să doară tot, tot. că-s nebun și n-am scăpare. Te vreau din cap până în picioare și tot n-am să înțeleg de ce. N-am luat măsuri să te ascund de mine, să mă repari, să mă faci bine și bine să fim amândoi. Ceva, ia-o tu, e toala ta. Scapă-mă de ea, de inima mea. Ba bate-n colba fără control, tam, tam, tam, dă-mi un ajutor. Scapă-mă de ea. Airplay Chart, 100 reasons to listen. 15 locuri mai sus față de săptămâna trecută, până pe locul 42, este vorba despre Vank și noul lor hit Scapă-mă de ea. Vă invit acum pe locul 41, aici se află Mike Diamonds, Reason to Feel Love. See, take my shot, I'll never leave. Talk about the way you wanna be free. Spread your wings to love and fly with me. It's forever, girl, you wanna feel. Cause you got me going on, yeah. And I gotta keep it strong, no, girl, it's not just one love song, baby, cause you got me open, no.

25 de locuri mai sus, tot mai sus pentru Ina, azi pe locul 34, pe 33 Pitbull, Back in Time, pe 32 Adele, Set Fire to the Rain, iar pe locul 31 Alexandra Stan cu Lemonade. Facem o recapitulare, apoi continuăm tot împreună la Kiss FM. Number 40. Number 37. Number 36. Parcurs deja împreună 70% din această ediție Airplay 100. Pe locul 30 se află Alex Mica, Dalinda, pe locul 29 Alex Velea. Când noaptea vine, mai avem suficient timp până atunci. Următorul hit pe care vreau să-l ascultăm împreună la Kiss FM îi aparține lui Michael Parsberg. Se numește Mad World și se află 9 locuri în urcare. Sanji Galiji tonight, my girl, woman. Only you turn me on. Push it right there, only you turn me on. Love and caress me, girl, carry on. In a room, baby, put it on. Numele acestei piese cântate de Mateo și Stella mi-amintește de un hit mai vechi cântat de Salt and Pepper. Oricum, Mateo și Stella, locul 27 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 26, Ghescu și Miță. Decât să minți, coboară 6 poziții. În staționare pe 25, Lickie Lee, I Follow Rivers. Care este următorul hit? Vă spun chiar acum. DJ Project și Adela Popescu, bun rămas în urcare 3 poziții, până pe locul 24. Good. Încă nu vă spun bun rămas? Airplay 100 continuă la Kiss FM. Plecăm de pe locul 24 unde se află DJ Project și Adela Popescu. Pe 23 Oceana, Endless Summer în staționare. Pe 22 Mandinga cu Zaleila, 4 locuri în coborâre. Iar pe locul 21 Raluca, Surrendered My Love în staționare. Ce urmează? O recapitulare a ultimelor 10 hituri. Number 30. Play 100 este în continuare în boxele voastre, ascultați Kiss FM. Pe locul 20 se află Vang și Antonia, Pleacă, în coborâre 4 locuri. Pe 19, Giulia, Vorbe goale, în coborâre 5 poziții. Pe locul 18, Sore cu Different, în urcare o poziție. Iar pe locul 17, Ne oprim, pentru 3, poate 4 minute, alături de David Guetta și Sia, Titanium. What? David Guetta și Sia sunt ocupanții locului 17 cu Titanium. Pe locul 16 se află Jamie Won cu Shuda, iar pe locul 15, surpriză, Shakira, Addicted to You. Enjoy! Noul hit al Shakirei a atins deja locul 15 în această săptămână, iar pe locul 14 se află Alex Velea, minim 2, în câteva momente la Kiss FM. Stay tuned, we'll be right back! 3, 2, 1, we now return to Airplane 100. Number 14.

acesta este momentul în care împreună intrăm în top 10, clasamentul celor mai tari 10 hituri. Pe locul 10 se află Accent, I'm Sorry. Yeah. tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh, oh. You remember things I told you, like I love you, like I need you, 'cause baby they were so true. Oh, oh. What about săptămâna trecută pe locul 4, azi locul 9, este vorba despre Andra. N-aveați cum să nu vă dați seama, What About Us se numește hitul pe care tocmai l-am ascultat la Kiss FM. Mergem acum pe locul 8, aici se află Like Chocolate cu Maria Maria. Maria Maria, say my name, por favor. Maria Maria, cúrame tu Try it. dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Hey! Vântul care iar îți suflă în buzunar, masa care-i plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Hey! Băieții de la Voltaj în continuare printre preferații voștri, ca dovadă stă faptul că hitul lor se află pe locul 7. Ce se întâmplă în continuare, vă spun imediat. De fapt, nu vă spun eu, vă spune Andreea Berghea. Music News. Două știruțe din muzică săptămâna aceasta. Britney Spears e foarte ocupată cu X-Factorul american, dar a revenit la forma de zile mari cu care își încânta fanii în urmă cu mulți ani. Artista a postat pe contul ei de Twitter o poză de familie în costum de baie cu o siluetă de invidiat și un zâmbet larg pe față. Să vedem cât o ține forma asta de zile mari. Performanțele laudabile a înregistrat Usher. A devenit al 19-lea artist din ultimii 20 de ani care a înregistrat o vânzare de 10 milioane de albume. Înaintea lui reușise o sele performanță Eminem. Însă cel mai bun album rămâne Metallica, al trupei cu același nume, care s-a vândut în peste 15 milioane de exemplare. Tot rockerii sunt cei mai fideli fani, nu? Înapoi la hit-uri în Airplay 100. Mulțumim pentru Music News, a fost Andreea Berghea. Continuăm imediat Airplay 100 cu hitul de pe locul 6, Loreen, Euphoria. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 6. Why can't this moment last forever, tonight. That eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. In every breath I take, I'm breathing.

There's no death, there's no life. One more try. Broke up, kinda messed up, but